بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد إكيوة نندليا ندرس زيتو زبعد الظهر na masomo ambayo tunaendelea nayo katika muda huu ni durusun fil aqida, ni masomo katika itikadi, aqidatu ahli sunnati wal jamaa. Risala iliyokuwa mbele yetu kwa sasa ni risalatun adhima, usulu sunna, ni kitabu usulu sunna liimami أهل السنة, ni risala ambayo imetungwa na imamu wa watu wa sunna, al-imamu al-alim Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Dhuhli al-Shaybani al-Marwazi thumma al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Na katika darasa iliyopita tulitoa tarjama fupi, historia fupi ya mwanachuoni huyu rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni aliyeishi katika karne ya pili na mwanzoni mwa karne ya tatu. Amefariki rahimahullahu ta'ala mnamo mwaka 241 hijiria rahimahullahu ta'ala. Tulieleza kwa ufupi historia yake na nafasi yake alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala katika huu Uislamu na hasa hasa inda ahli sunna. Na leo biidhinillahi alkarim tutaingia katika darasa zetu kwa kuanza kwenye kusoma kitabu chetu kwa kutumia nuskha ambayo wengi mko nayo. Tutaisoma sanadi ambayo ameitaja al-imamu al-Lalakai rahimahullahu ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-imamu al-Lalakai rahimahullahu ta'ala huwa Abul Qasim al-Mufti Hibatullah ibn al-Husayn al-Shafi'i البغدادي رحمه الله تعالى. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الله السكري وهو أبو الحسين البغدادي الحربي رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك أبو عمرو الإمام المحدث المكثر الصادق البغدادي رحمه الله تعالى في جوجها وكتك علم حديثي. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه. أنا سيما أبو عمرو عثمان ابن أحمد ابن سماك قام بحدثنا نعم تسمو ليسيسي أبو محمد شيخ واكه أكيد أبو محمد أبو محمد أمي مسمو لي عثمان ابن أحمد ابن سماك نعم تسمو ليسيسي أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبري. Katika mtindo wa masimulizi ambayo walisimuliwa na shekhi wao, anasema qira'atan alayhi min kitabihi, hali ya kuwa ni wenye kumsomea yeye kutokea kwenye kitabu chake. Wa hadhi tariqa min turuqi at-tahammul, tahammul riwaya, na hii ni njia miongoni mwa njia za kubeba riwaya kwa mashaikh. Kuna njia nyingi sana za kubeba riwaya miongoni mwazo ni hii. Kadhalika miongoni mwa njia za kubeba riwaya ni tariqatu tahdith, ni shekhe anakusimulia na wewe unasikia. Min indihi, kadhalika pana njia ya al-ijaza, akakupa ruhusa wewe ya kufuatilia riwaya zake na kuwasimulia wengine, ima ijaza ya maneno au ya maandishi. Na kuna njia al-munawala, shekhe akakupa kitabu chake, chukua hiki, kutoka leo simulia ilmu kutokea humu kwenye kitabu changu. Na kuna tariqatul qiraa ala sheikh, na kuna njia hii ya kumsomea sheikh. Njia ya kumsomea sheikh nitaizungumzia hapa kidogo tu kwa sababu imetajwa hapa. Huwa qiraatu talib ala sheikh al-ahaditha bi asanida sheikhihi. Ukisikia haddathana qiraatan, ametusimulia sisi kwa kumsomea, ni kwamba ni kusoma mwanafunzi kumsomea shekhe wake hadithi kwa isnadi ya huyo shekhe wake. Unamsomea sheikh hadithi zake, hizo hadithi hizo zimepitia isnadi ya huyo shekhe wako. Wa sheikhu yastami'i, na shekhe anakuwa anakusikiliza kana kwamba unamfanyia murajaa mbele yake. Ukisoma ukikosea, anakurekebisha. Ukienda sawa, anathibitisha hilo. Hii inaitwa alqiraatu ala ala sheikh. Wazi? Ndio anasema, qala hadathana Abu Muhammadin Alhasan ibn Abdul Wahhabi ibn Abil Ambari qiraatan alayhi, hali ya kuwa ni wenye kusoma kwake yeye. Min kitabihi, kutokea kwenye kitabu chake. Bimaana at-talibu yaqra'u ahaditha sheikh kwa isnadi zake. Wa sheikhu yastami'i, ndio qiraatu ala sheikh. Hili limetokea fi shahri rabi'in al-awwal, katika mwezi wa rabi'in al-awwal, min sanati 93 wa 200, mwaka 293 hijiria. Kwa maana utaona hapo Ibn Sammak amedhibiti kabisa tahdithi ya shekhe wake mpaka kwa tarehe. Ametaja njia aliyobeba riwaya kwa shekhe lake na tarehe ambayo tahdithi hii ilipatikana kutoka kwa shekhe wake rahimahullahu ta'ala. Sana inaendelea, qala, amesema huyo Abu Muhammad, naye haddathana Abu Ja'farin Muhammad ibn Sulaiman al-Minqariyu al-Basriyu, ametusimulia sisi vile vile al-Imamu Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqariyu al-Basriyu, nisba hizo kwenye kabila lake na kwenye mji wake. Wengine wanasema ni nisba al-Minqari wal-Basri, zote mbili nisba za miji. Qala hadathana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqariyu al-Basriyu bitinnisa jazira fi bahri Masr. Tinnis ni kisiwa, kisiwa kilichopo katika bahari ya Misri, wanasema biqurbi min Dimyat, kipo karibu na mji wa Dimyat, mji mkongo katika ilmu katika nchi ya Masr. Tinnis ni mji wa kisiwani. Kwa hivyo tahdithi hii ilitokea huko. Al-Imam Abu Muhammad alisimuliwa na shekhe lake Abu Ja'far al-Basri huko katika kisiwa cha Tinnis. Qala, amesema yani Abu Ja'far, hadathani Abdus ibn Malik al-Attar, na amenisimulia mimi Abdus sahibu Ahmad al-Mulazimu lahu, huyu naye ni sahiba wake Imam Ahmad, mwanafunzi wake kipenzi kabisa aliyelazimiana na shekhe wake kwa muda mrefu. Utaona riwaya nyingi zikimsimulia Imam Ahmad ambazo ni madhubuti, ima zitampitia Abdus ibn Malik au mtoto wake Abdullah ibn al-Imami Ahmad. Qala حدثني عبدوس بن مالك العطار من اسم اليميمي عبدوس ونفونزي والإمام أحمد قال مسمى عبدوس سمعت أبا عبد الله نممسكيا باب وعبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول أممسكيا أبا عبد الله أمبيني الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول أنا سيما يعني الإمام أحمد ndio tunaianza matini sasa usulu sunnati indana attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun wa tarkul khusumati wal julusi ay wa tarkul julusi ma ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i والجدال والخصومات في الدين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمن ينظر سلاياك هي أصول السنة وقسيمة أصول السنة عندنا مسينجي سنة كتسيسي أي نحن معشر أهل السنة والجماعة سيسي وتو السنة جماعة نين أصول ما يلزوياك لتنقليا kwenye kitabu chetu cha kwanza usulu sunna cha al-Humaydi tukasema al-usulu jam'u aslin na tukatolea maelezo pale yatatosha yale anasema usulu sunna misingi ya sunna hapa ametaja neno as-sunna tayib mal muradu bis-sunnati huna ni yapi makusudio ya sunna hapa mnafahamu kwamba neno sunna linafasiriwa kwa tafsiri mbalimbali kwa kuzingatia kundi ambalo linatoa tafsiri hiyo wanasema ulama ikhtalafa alulama fi ta'rif sunna hasab al-istilahi al-fi'a hasab istilahi al-fi'a wamikhtalafiana ma ulama juu ya kuarifisha neno as-sunna na hii ni kwa mujibu wa istilahi ya kundi maalumu hasaba istilahi alfiati almuarrifa laha kwa kuzingatia istilahi makubaliano ya kundi ambalo linaarifisha hiyo sunna kwa hiyo kuna taarifati mbalimbali za sunna mfano as-sunna inda almuhaddithin taarifu ya sunna kwa maulama wa hadithi wao wanazungumzia vipi neno as-sunna sunna inda almuhaddithin ma nusiba إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إلى آخره هي ndio tafsiri ya sunna wanachuoni wa hadith ni kila ambacho kimenasibishwa kwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم iwe ni kauli au ni fi'li au ni takriri jambo ambalo limefanywa mbele ya mtume صلى الله عليه وآله وسلم au limefanyika katika wakati wake na mtume akalijua na akalikubali kadhalika ni yale ambayo yananasibishwa kwa mtume alayhi salam katika wasifu ima ni wasifu wa kitabia au kawa ni wasifu wa kimaumbile hiyo ndiyo sunna inda almuhaddithin wasunnatu inda alfuqaha na sunna kwa wanawachuoni wa fiqhi wao wanasema hiya kullu shar'in غير مفروض أو غير لازم سنة كل شريعة كل جنبو أمبالو لمليتنا شريعة أمبالو سيلة فراذي أو سيلة وجيب أو نسيم السنة المندوب والمستحب نكيتو أمبالو كمي كوكوتيزوا نا كمي بنديزا كفانيكا هي ديو سنة وواتو وفقه نا ونسيم حكمه أو أي حكمها حكم هي سنة توسكي وكسيم أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه سنة نكيلي أمباتشو أتلقوا ثواب مفنى جواك وكفانيا كما كليفيو نهاتو بيو عذاب ولا تستهيكي عذاب من يكواتشا هي سنة هوا نكينا ناني هوا وتوفقه ألف كنا السنة عند الأصوليين سنة كونا وشووني wakiusuli, misingi ya kifikihi. Wao wanasema sunna ahwalu nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi'tibarihi al-musharri' alladhi yad'u al-qawa'ida lilmujtahidina min ba'dihi. Wao ndio wanatafsiri sunna hivyo. Sunna ni zile hali za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kumzingatia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mwekaji wa sheria, mwekaji wa sheria ambaye anaweka misingi kwa watu ambao watajitahidi baada yake. Wa yuassilu al-usula allati yustadallu biha ala al-ahkami, na yeye mtume alayhi salam anaiweka misingi, misingi ambayo huchimbuliwa dalili kwa kupitia misingi hiyo juu ya ahkamu mbalimbali. Hiyo ndiyo as-sunna inda al-usuliyin. Sasa wa inda salaf, na kwa maulama wa salafi kwa ujumla wao pia wana maelezo kuhusiana na sunna. Wao wanasema as-sunna, yani jamaa min ulama salaf, hiya muwafaqatu al-kitabi wa hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sunna inda salaf umuman ni kuwafikiana na Qur'ani, wa hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadhalika kuwafikiana na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, was sahabati radhiyallahu anhu kadhalika kuwafikiana na mwendo wa masahaba radhiyallahu anhum, sawa'un fil umuri al-i'tiqadiyya aw al-ibadat, ni mamoja katika mambo ya kiitikadi au katika mambo ya kiibada. Ikawa mtu ameyafikiana na kitabu, ameyafikiana na sunna, na ameyafikiana na masahaba, ima kwenye mambo ya itikadi au kwenye mambo ya kiibada, hiyo ndiyo sunna. Bali wanasema fasunna tutlaku indahum wa yuradu biha amalu sahaba, bali sunna wakati mwingine hutamkwa na pakakusudiwa kwa hilo neno la sunna amali ya masahaba, kile ambacho wamekifanya masahaba. Al-Imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala kwenye risala yake adhima Al-Muwafaqat juzu ya nne sahifa ya 603 anasema wayutlaqu lafdhu sunna aidan fi muqabalati al-bid'a, na hutamkwa tamko la sunna vile vile kwenye muqabala wa bid'a, likiwa ni dhidi ya bid'a. Kwa maana sunna hii ni sunna na hii ni bid'a, anasema hivyo rahimahullah. Fayuqalu, panasemwa fulanun ala sunna, mtu fulani yuko juu ya sunna. Ai idha amila wifqa ma amila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni pale ambapo atakapofanya amal, atakapofanya amal kwa kuwafikiana na amali ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawaun kana dhalika mimma nassa alayhi alquran am la, ni mmoja hilo ambalo analifanya ni katika yale ambayo Qur'ani imeyataja au hayo Qur'ani haikuyataja, kwa sababu sunna inatosheleza kwenye kuweka sheria. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala al-Harrani kwenye kitabu chake Al-Amru bil Ma'rufi wan Nahyu 'anil Munkar ukurasa wa 77 anasema lafdhu sunna fi kalami salafi yatanawalu as-sunnata fil ibadat wal i'tiqadat. Sheikhul Islam anasema tamko sunna katika maneno ya salaf linakusanya sunna katika mambo ya kiibada na katika mambo ya kiitikadi. Idhan kathirun min ulamai salaf khassu bisunna maana zaida, utaona maulamaa wengi wa salaf wamehusisha neno sunna kwa kuipa maana ya ziada. Fayuriduna biha muwafaqata alkitabi wa sunna wa sahaba, wanakusudia ulamau salaf kwa sunna kuwafikiana na Qur'ani na sunna na kuwafikiana na masahaba, sawaun fi umuri al-ibadat au al-i'tiqadat au ghayriha. Na ndio akasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala usulu sunna, misingi ya sunna, yani misingi ya itikadi na nyenendo za Qur'ani na sunna na njia ya masahaba. Neno sunna hapa ni kwa upana wake, tumefahamiana indana anakusudia ahli sunnati wal jamaa, sisi watu wa sunna na jamaa. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala baada ya kuyasema hayo atamassuku anaanza kutaja sasa hiyo misingi ya sunna usulu sunnati indana misingi ya itikadi kwetu sisi ahlus sunna wal jamaa atamassuku ni kushikamana bima kana alayhi kwa lile ambalo walikuwa juu yake ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huu ni msingi madhubuti kabisa kushikamana na lile ambalo walikuwa juu yake masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qauluhu at-tamassuku aliposema at-tamassuku tamassuk maana yake ni luzumu shay wa akhdhuhu biquwa ni mtu kulazimiana na kitu na kukichukua kitu hicho kwa nguvu wa adamu tarkihi wa tahawuni bihi na kuto kukiacha hicho kitu au kukifanyia mzaha ukakipuuzia ndio maana ya tamassuk kwa hivyo yale ambayo walikuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam minaddini katika dini wal aqidati na katika aqida wal ibadati wal muamalat na katika mambo ya kiibada na katika mambo ya kimiamala sisi tuliokuja baada yao tunashikamana nayo kwa nguvu kabisa kisha akasema wal iqtida'u bihim wal iqtida'u bihim na kuwaiga wao au masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawluhu wal iqtida'u bihim ay an nahdhuwa hadhwahum kwa maana tufuate nyendo zao walipopita na sisi tunapita qawluhu wal iqtida'u bihim ay an nahdhuwa hadhwahum ni tufuate nyendo zao wa naf'ala mithla ma fa'alu ndio maana yake na tufanye kama vile ambavyo wamefanya wa an naqula mithla qawlihim na tuseme kwa mfano wa kauli zao wa an na'mala mithla amalihim na tufanye kwa mfano wa amali zao wal iqtida'u bihim na kuwaiga wao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama alivyotueleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya al-irbad ibn sariya inda limami tirmidhi sehemu ya hadithi hiyo mtume akatuambia wa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin na ni juu yenu kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu walioongozwa addu alaiha bin nawajid zikamateni umeni juu ya sunna hizo kwa meno ya magego wa iyyakum na tahadharini tahadharini wa muhdathati al-umur na yenye kuzuliwa katika mambo ail bid'ah. Hadithi hii ndiyo msingi mkubwa kabisa kwa haya maneno mazito aliyozungumza al-Imam Ahmad kisha akasema wa tarkul bid'ah na kuacha bid'ah na ndiyo msingi wetu huo na huwezi kushikamana na sunna kama hujaziwacha bid'ah haiwezekani sunna na bid'ah havikai pamoja wala havipikiki katika chungu kimoja ukishikamana na sunna ni lazima uache bid'ah lakini ukijiona bado upo katika bid'ah fahamu kwamba sunna ziko mbali na wewe وترك البدع نكواش بدعة نمسينجه بالي وكل بدعة نكيل بدعة وكل بدعة نكيل بدعة بلا كفوة كتو فهي ضلالة نازو هزو بدعة نيو كتيفو نازو كسيما فهي ضلالة نايو هي بدعة نيو كتيفو هو ناو نمسينجي وبيلي مكوب وسانا msingi wa kuwacha bid'a kama vile ulivyokuwa msingi wa kwanza msingi wa kushikamana na as-sunna na al-bid'a inafahamika al-imamu al-raghibu الأصفهاني رحمه الله تعالى في تفسيره أنا سمع البدعة نينو الإبداع أسمني إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء نكولي أنزيش جامبو كوانزيش جامبو كيتو بلا كويغة مهالة أو كفوات مهالة هي ndio asili ya bid'a al-ibda'u asili yake insha'u sun'a ni kulianzisha jambo bila ihtidha'in wa iqtida'in pasi na kuiga mahala au kufuata mahali ikawa wewe ndio wa mwanzo ambaye unalifanya jambo hilo. Hii ndio asili ya neno bid'a katika lugha, na utaona kwamba jambo asili hii maana hii inaafikiana pia na baadhi ya maana za kiistilahi za bid'a, kama Allah alivyosema kwenye Qur'ani, badi'u samawati wal ardh, yeye ndio mwanzilishi wa kuumba mbingu na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala ndio alianzisha hilo, hakuna aliyemtangulia subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wa mbingu na ardhi. Hata ukasema kwamba labda Allah ameiga mahala, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira, yeye ndio muasisi wa hilo, likatumika neno badiu. Kadhalika alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akanushe awaambie washirikina waliomkataa, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sema Muhammad, mimi sikuwa ni mpya katika mitume, jambo la utume si jipya, halikuanza kwangu mimi bali wamenitangulia mitume kabla yangu. Qul ma kuntu bid'an, kwa maana jambo la kuletwa mitume si jambo jipya, sikuwa bid'a, sikuwa mpya katika utumilizwaji wa mitume. Ni kwamba bid'a ni kitu kipya ambacho hakijawahi kufanyika wala hakina mfano. Wa shar'an, katika istilahi na kisheria, inapozungumzwa bid'a panakusudiwa haya yafuatayo. Maulama wa ahli sunna wameelezea bid'a kisheria, nitakusanya kauli yao, kauli ya baadhi ya maulama, kauli ambayo kila mmoja katika wao maneno yake yameelekea katika kauli hii, na hii ni kauli ya Imamu al-Alim al-Izz ibn Abd al-Salam wa ibn al-Jawzi wal Imam Abu Shama al-Maqdisi wan Nawawi wa ibn al-Athir والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام السيوطي كوجملة واو من نويا وين يشري يقوم البدعة نينو بدعة تطلق على كل محدثة لم توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت في العبادات أم العادات وسواء كانت محمودة أم مذمومة. Huo ni ufupisho wa maana ya bid'a shar'an. Bid'a ni neno ambalo linatamkwa juu ya kila kilichozuliwa, kila kipya, lam tujadu fi kitabillah, ambacho hakijapatikana kitu hicho kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wala hakijapatikana kitu hicho katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa'un, ni mamoja hicho kitu, kanat, hicho cha bid'a kimekuwa, fil ibadati, ni mamoja katika mambo ya ibada, amil adati, au katika mambo ya kiada, wa sawa'un kanat mahmuda, na ni mamoja hiyo bid'a imekuwa ni kitu ambacho kinasifiwa, watu wanakipenda, ama dhmuma, au chenye kusimwa vibaya. Na ukisikia taksimu ya bid'a ila hasana wa sayi'a au mahmuda wa madhmuma, ahlu sunna wal jamaa wanakusudia katika ilo tafsiri moja tu. Taksimu albid'a inda ahli sunna ila madhmuma wa mahmuda au ila hasana wa sayi'a, wanakusudia fa in wafakati sunna fahi hasana, hicho ambacho unakifanya kikiafikiana na sunna basi ni kizuri hicho, wa in khalafati sunna fahi sayi'atun madhmuma, hicho ni kibaya na kimesemwa vibaya. Kwa hivyo anatuambia hapa, ni kwa ufupi sana, miongoni mwa misingi, watarkul bid'i, na kuwacha nini? Na kuwacha bid'a. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Na kila bid'a, wa kullu bid'atin, na kila bid'a fahiya dhalalatun. Nayo hiyo bid'a ni upotevu. Wadhalalatu ahluha fi nnari, na upotevu na watu wake ni motoni. Wa kullum bihasabihi, na kila mmoja katika hawa wapotevu ni kwa mujibu wa kiwango chake. Kuna wapotevu katika Waislamu ahlul bid'a minal muslimin, ambao bid'a zao lam tukaffiruhum, hazikuwa kufurisha. Hawa ni Waislamu, fahum tahta almashia, watakuwa chini ya matakwa ya Allah. Akitaka atawaadhibu kwa madhambi yao, na Allah ni muadilifu katika hilo subhanahu wa ta'ala. Na akitaka atawasamehe, asiwaadhibu kabisa. Lakini hata kama wakiadhibiwa, hao mubtadi'a min ahli al-islami fama'aluhum ila al-janna, basi mwishirio wao ni katika janna, kwa sababu sio makafiri. Na kuna wengine wana dhalala, wana bid'a na upotevu ambao ni mukaffira. Hawa wasipotubia ni watu ambao watadumu katika moto, kwa sababu moto wa milele ni moto wa makafiri. Moto wa milele ni moto wa upotevu ambao daraja lake ni kufrun wa shirk wa nifaq. Wa kullu bid'atin, na kila bid'a fahiya dhalala, nayo hiyo bid'a ni upotevu. Kwa hivyo sisi hatu wakufurishi Waislamu, ahlu sunna wal jamaa hawa wakufurishi Waislamu, bal ahli sunna wal jamaa wana misingi kwenye takfir. La yukaffiruna illa man thabata indahu al-kufr, ahlu sunna hawamkufurishi ila yule ambaye ukafiri umethibiti kwake. Tena tizama, inawezekana wakatoa lugha ya takfiri kwa ujumla, man fa'ala kadha fahuwa kafir, aliyefanya kitu fulani ni kafiri. Huu ni wasfi wa jumla, lakini wanatahadhari sana wanapomkusudia mtu maalumu, kwamba sasa wewe fulani, fulani ibnu fulani, wewe kafiri. Hapo ahlu sunna wana tahadhari kubwa sana. Kumkufurisha mtu maalumu, pana masharti yatimie na vizuizi viondoke. Masharti yanatajwa: alilmu, alqasdu, alikhtiyaru. Vizuizi vinatajwa: aljahlu, asahwu au nisyanu, al-ikrah, hathihi mawani'. Kwa hivyo ahlu sunna hawakufurishi watu hovyo, wanawakufurisha wale ambao umethibiti ukafiri kwao kwa vigezo vyake. Ama wale ambao wanafanya maasiya, watayazungumza maasiya yao na watawataja kwa maasiya hayo pasi na kuwakufurisha. Watu wa bid'a mara nyingine, kwa sababu ya bid'a zao, na ahlu sunna wanawabainisha. Sasa ili kuwazuga watu na kutafuta huruma za wale wafuasi wao, wanakimbilia katika mlango huu: wametukufurisha sisi, sisi ni makafiri. Jamani, mawahabi wanasema eti watu wote hapa katika uwanja wa maulidi, wote hapa sisi ni motoni, motoni kabisa, kwa sababu sisi tunamsherehekea mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ha, nani kasema hivyo? Zile ni lugha za kutafuta huruma za wafuasi. Sasa tunasema hivi, kama ni motoni twendeni. Wana ujasiri wale alafu tuwaone wao na viudevu vyao ndio waingie peponi kama pepo ya baba yao. Jamani, tumesema wapi maneno hayo? Zile ni lugha za kuhamasisha. Maanake ukisema motoni watu wote sisi makafiri. La, ahlu sunna wana utaratibu, hamja kufurishwa bwana. Watakufuru wale ambao kweli wameubeba huo ukafiri, tena baada ya kutimia vigezo. Pana baadhi watu wa bid'a wanafanya mambo ya ukafiri. Kuna ambao yastaghithuna bilqubur, wanaomba uokovu kupitia makaburi, wa bil amwati, na kupitia wafu, kwa kuwa tu ni watu walikuwa wana makarama mathalan, au walikuwa ni mashekhi wakubwa, wanawaomba waokoe. Haya yapo. Hii ni kufru, lakini pia hatujasema wewe ni kafiri. Tunawasikia wakiimba huko, aghithna ya ghauth madadi ya jailani, ya mwasiki, aghithna ya ghauth madadi ya jailani. Niye mjapitia bid'a, tuokoe muokozi, madad, tupe jailani. Wa maadhalika Hatusemi umekufuru mpaka tukusimamishie hoja. Mwako hoa tu wajinga wajinga wala mirungi tu wavuta shisha. Hamjasoma dini tunawajua, hatuwakufurishi mpaka tuwasimamishie hoja. Lakini kuna mambo katika bid'a ni mukaffira. Kuna wenye kuwaomba maiti, wenye kutawasali kwa maiti. Hizi ni bid'a mukaffira. Hizi ni bid'a zenye kufurisha, ni tofauti na bid'a ambayo haijafikia kiwango hicho. Labda bid'a ya kusoma khitma sio mukaffira, ni maasiya. Bid'a ya kusoma maulidi, ukaimba kasaidi ambazo hazina kufuru, hakijasema ni mukaffira. Haya ni maasiya, mmemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pale ambapo yatazungumzwa maneno ya kufuru, itaambiwa hili ni kufuru. Sasa wakati gani unakufuru? Pana utaratibu wake. Kwa hivyo watu wa bid'a wanapenda kuzuga hapa kutafuta huruma za wafuasi. Tunasema katika misingi yetu ahlu sunna, wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dhalala. Kwa nukta hapo usulu sunna hii ya Imam Ahmad ina mambo mengi, kwa tutakwenda nayo kwa viwango vyake. Tunasemishi hapo bihadha alqadri kifaya, kwa kiwango hichi itatosha. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.